Malaika, nakupeu na malaika. Malaika, nakupeu na malaika. Engeko weo mani, engeko weo tata. Nashiwana manishi owei, ineko weo na malaika. Ayayu, satsoho no ayayu. Ayayu, satsoho no ayayu. Engeko weo mani, engeko weo tata. Nashi wana manishi owei, ineko weda malaika. Ineko weda malaika.